la da che afo ki fasana o fasanya rabi e ga jarabi ya to e dine che nam afo ki fasana gatola o nam bal mam nga ke ma akola fi aba fe ga fasani gatola kada ka e la da che mm mana la da ti oye ko se ba ka fo ko al ni la da do fando fo la da juge mm la me ko no ma jena fi basiru fo gatola alakira fo sallallahu alaihi wa